en familia. Vale. Bueno, buenas Prada, buena tarda. Soc Paco Collado y vinc a presentar el llibre este de Homes del Bosc, una història del maquis. Com ell no em presenta, vaig a... jo abans havia fet també altres dos llibres, un sobre les ocupacions a València, del 88 al 2006, que es diu Abriendo Puertas, i un altre que es diu Un país al desert, que és sobre el poble saharaui. Eixe del desert està adreçat a gent jove, i este de Homes del Bosc, que és sobre els maquis, també està pensat per a xavals d'institut. De moment, les xerrades, tothom que ve són adults, però esperem entrar a través d'alguns professors als instituts i, a poc, pues, donar unes presentacions més didàctiques, no? I ja entrant a la presentació, primer de tot, agrair a Radio Bronca i a Dinamo i a la gent que esteu muntant-ho per haver-me convidat i haver organitzat aixina de manera un poc sobtada, perquè com tenia una altra presentació demà, pues, era aprofitar el viatge. I seguint lo dels agraïments, pues, dir-vos que jo presento el llibre, jo he fet el text, però n'hi ha molta més gent que ha col·laborat. Estan les il·lustracions, el maquetador, el corrector, la persona que ha fet la proposta didàctica i, bueno, tot això jo he estat coordinant la feina, però s'ha fet entre tots. L'origen del projecte de fer el llibre sobre els maquis es remunta a vora 10 anys, quan un altre company i jo volíem fer un documental sobre els últims guerrillers que quedaven. I vam gravar entrevistes, vam anar a jornades sobre els maquis, vam llegir molt, però aquest projecte no va tirar endavant per qüestions de, sobretot, ignorància tècnica a l'hora de fer el muntatge i tal. Aquestes gravacions ara estem reeditant-les i traient el so, i en unes ràdios lliures de València han començat a emetre-les. I, bueno, a mi se m'havia quedat la punxeta del tema dels maquis, vaig continuar llegint, i entre aquest període va eixir el llibre d'ocupacions i després el llibre del Sàhara. I per això continuava rondant-me el cap i finalment, pues, vaig tirar-me i vaig posar-me l'any passat a fer-ho. L'objectiu és arribar a la gent jove. I l'objectiu és ixe perquè pensem que és una part de la població que no sap res d'aquest tema, o sap molt poc, sobretot el que és el període de la guerra civil, postguerra, exili i això que anomenen transició. Però mirant des d'un punt de vista històric i mirant també en els llibres de text, el període de la postguerra i sobretot de la lluita guerrillera, pues, quedava un poc com molt diluït. A penes igual n'hi havia una frase en un llibre de text. Des de fa, pues, igual 10, 15, com a molt 20 anys, a nivell de col·lectius que tenen una afinitat amb aquests temes o ideològicament són més propers, sí que s'han fet coses i s'han publicat moltes coses, s'han fet jornades, s'han fet les marxes d'homenatge als maquis que es fan ací a Catalunya. Però per a xavals no n'hi havia molt de material que explicara d'una manera amena i que no fora un rotllo, un tostó històric, el tema de la guerrilla. Sí que n'hi havia alguns relats juvenils que parlen del maquis, però no li donen la vessant més d'explicar per què sorgís i què feien i quins eren els objectius i com van acabar. I per això vaig finalment fer el llibre. Bueno, la portada ja la vegeu, es diu Homes del Bosc. Una qüestió prèvia sobre el títol, perquè una gent m'ho va preguntar, que no n'hi havien dones del bosc? I, bueno, pues sí, sí que n'hi havien, però eren minoritàries. I el títol, jo finalment vaig triar el genèric en masculí, en plural, perquè pensava que era prou representatiu del que era la lluita guerrillera. I també perquè al principi anava a anar en singular, perquè se centrava en el personatge del relat, però vaig trobar que n'hi havia un altre llibre en català, també per a públic juvenil, que es deia igual, era L'home del bosc, però parlava d'orangutans, que és, en la llengua de Malàsia o d'Indonèsia és com la traducció d'orangutans, això és l'home del bosc, i dic no, no pot ser, no puc fer-ho. Aleshores vaig canviar al plural i bueno, vaig votar-me la qüestió esta de gènere i penso que encara així el títol és encertat. El que és la trama o el fil narratiu és molt senzill, era, no se tractava de fer una novel·la que tinguera un suspens o unes trames paral·leles o un tal, sinó que el fil narratiu és molt senzill, amb la idea de que arribi fàcilment a la gent, tant als joves com adults que vulguin tindre un apropament aixina ràpida al tema de la guerrilla. I és tan fàcil com que uns xavals d'un poble del nord del País Valencià, de la comarca dels Ports, els seus avis els diuen que tenen com un regal per a ells, que és la seva història dels seus avantpassats, i aniran descobrint a través d'una maleta que està farcida de documents, de cartes, d'objectes, aniran descobrint el passat guerriller del seu besavi, perquè la situació, cronològicament jo la situo en l'actualitat per a intentar que siga més proper als joves que la puguen llegir, però clar, si ens tirem temps enrere i parlem dels guerrillers ja no podria ser ni son pare ni el seu avi, sinó que estem parlant del besavi, no? De gent que els anys 40-50 pues, rondaven pues, els 30-40, fins i tot 50 anys. Ixa trama que és tan senzilla abarca cronològicament des de l'any 36, quan el principi de la Guerra Civil, i acaba en l'actualitat aproximadament, sí, pràcticament en el temps d'ara, no? Perquè arribem a anomenar pues, que s'aprova la llei de memòria històrica i tot això per a situar contextualment el tema de com ha passat la vida de lo que és el país i el que és tota la població i el paper de la guerrilla, quin és el seu origen, i el seu origen el busquem en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, en el període pues, de l'intent frustrat de revolució social, la derrota, l'exili, la postguerra, etc. Això és el marc cronològic i històric. I com explicar tot això als xavals d'una manera amena i dins del relat i anar imbricant com si fos un trencadís o un trencaclos, que és tant la història com la història personal del personatge, d'aquest besavi que descobriran els nens que havia sigut guerriller, és a través d'aquest material que vos deia, que està en aquesta maleta, i a través del recolzament dels adults que formen part de la família o que són propers, no? Perquè n'hi havia que explicar coses històriques, n'hi havia que fer a través de personatges adults. Això són els avis, són els pares, però també són altres personatges del poble, i també quan toca contar un poc més, donar un poc més d'informació, pues apareix la figura del professor de l'institut que els col·labora en la cerca d'informació i els ajuda a composar ixe puzzle de la vida vital del guerriller i de la vida real de tota el que va ser la guerrilla. Està tot el que se conta és real, però està fet com mosaic, com vos deia abans. És a dir, el nom del personatge real, però no és tots els trets que té són d'aquesta persona real en la que jo m'he basat, sinó que van aplegant diferents característiques de diferents personatges. Els fets també són reals, però jo els he adaptat a la narració contant-los de manera que fora més fluid, no? I si la gent coneix un poc, sobretot els adults, coneixen un poc el que era la guerrilla, pues aniran adonant-se de que moltes d'aquests detalls són pues, això va passar així, això va passar allà, i jo l'he reubicat i l'he canviat en un altre lloc. No? I pot ser de vegades en un altre moment, perquè m'ajudava el que era la narració. I I més que res, pues, bueno, un altre recurs per a contar les coses és que n'hi ha fragments de les cartes que este besavi i un altre personatge envien a la família i els textos d'un altre company que havia estat amb ells en la guerra i en la guerrilla que anys després va publicar un llibre. I n'hi ha també uns fragments que són també igual dades reals i així no barrejades en el, per arrodonir un poc els personatges. Quant al llibre, a banda, després ho comentaré, porta també un mapa i una cronologia i sobretot porta una proposta didàctica perquè l'objectiu era apropar-ho en les escoles, en els instituts. La proposta l'ha feta Núria Mestre, que és mestra, i bueno, després entrarem un poc a ella. I ara vos conto un poc el contingut. Jo en les presentacions aquestes vaig un poc pels capítols, però també suposo que moltes coses que jo diga les sabreu, però és un poc per situar en el context històric que les coses que van passant. A banda, cada capítol du un poema, una il·lustració i un poema, que no vaig a recitar-los, però vaig a dir més alguns dels autors, dels versos, per a que sapigueu un poc per on van els tirs. No? El primer és de Salvador Espriu, després n'hi ha un altre de Pablo Neruda, de Pere Quart, que este té que veure amb l'exili. Cada poema o cada vers que s'ha buscat té que veure amb allò que es relata en el capítol al qual acompanya. També hi ha una frase d'Ovidi Montllor, si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Un altre de Basiliso Serrano, el manco de la pesquera. Esta persona era un guerriller de l'Agla, l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón, que va ser detingut, torturat i va delatar els seus companys. Però bueno, jo volia... Així en el llibre també se parla de la part fosca de la guerrilla, entonces també volia incloure gent que després ha sigut rebutjada pels guerrillers. Un altre dels versos són d'Alfonso Hernández, que era un poeta i un guerriller del Frente Farabundo Martí de Alliberament Nacional del Salvador. Jo no el coneixia, però buscant coses el vaig trobar i el vaig posar un poc per fer una referència al que és la guerrilla en altres indrets, en altres països, en altres moments històrics. No? Un altre de Mario Benedetti, un altre de Vicent Andrés Estellers i finalment un d'Ausias Marc, que diu per lo camí de mort he cercat vida, no? I és per al capítol final. I ja entrant en què és el relat, el primer capítol es diu Una maleta a l'andana. El llibre va acompanyat d'il·lustracions. Si vols despenjar-la i vos passeu la il·lustració per a veure-la. La primera, la de la maleta. Encara que igual la gent no s'adone, jo aprofito les presentacions per a parlar de les il·lustracions també, que les ha fet un amic, que se ho ha currat. Però... passeu vos les passeu i les mireu tranquil·lament. Sí, perquè com estem aixina molt poquets, les aneu despenjant a mesura que jo vos diga i les mireu tranquil·lament. N'hi ha un joc visual que jo explico en les presentacions, que igual caldria no explicar-ho i veure, igual alguna persona se dona compte, que és la primera i l'última estan fetes a sang i representen l'actualitat. I de les altres de la resta de capítols ja no estan a sang, la major part són fotografies agafades fent un fotomuntatge i després treballades per a que paregui una il·lustració. Algunes són prou conegudes I tenen una sèrie de leitmotivs que van passant al llarg de tot el llibre, que un que són... bueno, en aquest primer capítol vegeu la maleta esta que han trobat els xavals amb les cartes tancades i després en la resta de capítols estan fragments de cartes que formen part del fons i les fulles del bosc, que igual que en la portada, pues, parlen d'això, dels homes i dones del bosc que eren els guerrillers. I aquest primer capítol de la maleta en l'andana és un poc el que vos comentava al principi sobre la trama. El presentar a aquests xiquets un material que van a fer que puguen anar descobrint el recorregut vital del seu besavi, però també el recorregut vital de moltes persones que van estar lluitant. El segon capítol, el Lletres de batalla, que va el període de la Guerra Civil, del 36 al 39. Com vos deia al començar, calia fer una contextualització cronològica històrica i tota la guerrilla, diguem-ne, que partix del període de la Guerra Civil. En concret, deixa la il·lustració de portada i suposo que vos sonarà, són granaders de la columna d'Urruti i una miliciana, crec que sí, a Barcelona, en una foto molt, molt coneguda, i allà se veu els fragments de cartes i les fulles que donen un poc de cohesió a les imatges i al que és el contingut del text. En aquest capítol un poc se parla de com esclata la Guerra Civil, com se desenvolupa, com molta gent que se veu abocada a lluitar per la seva llibertat, la dels seus familiars, les seues poblacions, com s'enceta també un intent de revolució social que és estroncada pel feixisme i com al final han de buscar sortida cap a l'exili la major part de la gent que no ha sigut derrotada, empresonada o represaliada. No? El següent capítol... Tenim un becari... que és Cartes de postguerra. És el període del 39 al 44. És el que té a veure amb l'exili. Ahir n'hi ha com dos vessants. Ahir s'explica el recorregut d'aquestes persones que han perdut la guerra, han perdut la revolució social, s'han vist separats de la família, del seu quefer diari i han marxat a l'exili, bé siga pues, cap a Algèria o cap a França i després cap a Sud-amèrica o els països de l'est. I d'altra banda se parla de com era la vida en el poble on ha deixat la família i aquest personatge, no? I com a extensió de com era la vida a Espanya, a l'estat espanyol, en aquest període en el que el franquisme s'havia apoderat del país i la repressió començava a posar en marxa una maquinària infernal que va ser de repressió sistemàtica. No? Ahí en aquest capítol també se fa menció de aquests poders que aupa el franquisme, que són l'Església, la Falange, els militars, la policia, tot això. No? I se veu a través dels familiars que viuen aquesta situació pues, com era el país. El següent capítol es diu La lluita al maquis i és del partit més o menys de l'any 44 amb la invasió de la Vall d'Aran. Així és diguem-ne quan comença realment el llibre a parlar de la guerrilla. Sí que és cert que durant la Guerra Civil, en les zones que anava ocupant l'exèrcit franquista, ja n'hi hagueren fugits, n'hi hagué gent que se tira a les muntanyes, n'hi hagué gent que algun tipus de resistència va fer, però podem dir que no era una guerrilla organitzada. Serà arran de l'ocupació, de l'intent d'ocupació de la Vall d'Aran, d'invasió, que comencen a formar-se diferents agrupacions guerrilleres. Sabeu que en aquest moment de l'any 44, en la tardor del 44, França estava ocupada pels nazis, en tres quarts parts, tres quartes parts, i, però ja començaven a fer fora els nazis i molta gent de la que col·laborava per això era gent exiliada que havia estat als camps de concentració, gent espanyola que havia estat a aquests camps de concentració. Se forma l'agrupació de guerrillers espanyols i participen en l'intent d'invasió de la Vall d'Aran, que va ser un desastre. Pensaven que la població s'anava a rebel·lar, no va ser així, pensaven derrotar militarment i era impossible, i pensaven també que les potències occidentals els recolzarien perquè ja estaven tirant darrere el nazisme. Però evidentment tampoc va ser així, perquè estaven més preocupades de que no n'hi haguera sí un rebrot d'esquerres, que no pas que Franco continuara o tinguera cap problema. No? Aleshores, a partir de la Vall d'Aran, alguns nuclis de guerrillers entren cap a la península, se dispersen i donen pas a algunes de les agrupacions. La major part de les agrupacions estan muntades o controlades o dirigides pel Partit Comunista. Però també hi havia guerrillers llibertaris, guerrillers socialistes, guerrillers sense una afiliació ideològica molt determinada, i dins d'organitzacions que eren majoritàriament comunistes també hi havia grups exclusivament de llibertaris. El següent capítol és el de les agrupacions guerrilleres, precisament. El que vegeu en la il·lustració, suposo que reconeixereu a l'home del burret, és el Quico Sabater, que crec que d'ací no res és l'aniversari del seu assassinat en Sant Celoni. El 5 passat, exacte. I l'altra imatge de fons, així també estava en web, s'ha sigut portada de llibres, se suposa que és un grup de guerrillers travessant els Pirineus. Però jo no he aconseguit saber quina és la font ni el lloc exacte, però bueno, se dona per vàlida que ho és. En quant a les agrupacions guerrilleres, van fer aquest mapa que ara vos he passat. Estan geogràficament localitzades. En el llibre se parla breument de cadascuna d'elles, perquè era un tema que no volien fer molt extens, perquè el llibre podia arribar a xavals de molt diferents llocs que igual tingueren més interès en un puesto que en un altre, i simplement se fa una relació. Sí que se parla de quina era l'afiliació majoritària de la gent que la formava, o algun guerriller que per circumstàncies pues, era més conegut, més famós, o havia agafat pues, com si fos pues, personatge, no? Ja s'havia convertit en algo més que... I també veureu que està marcada la part, en una estrelleta, la invasió de la Vall d'Aran, i les ciutats on hi hagué guerrilla urbana. Sobretot, i ho sabeu perfectament, Barcelona va ser l'àrea de més activitat, però també hi hagué alguna xicoteta organització de lluita guerrillera en ciutats com València, com León, Madrid, Màlaga o Granada. En Granada estaven els germans Quero, que eren quatre germans anarquistes, que pues, com un cas curiós és interessant, que n'hi ha gent que ho ha investigat, s'han publicat llibres i sembla prou interessant. I quant a les agrupacions guerrilleres, pues, com vegeu, està la de... Pel nord està la de Galícia, Lleó Galícia, Astúries Cantàbria, també així n'hi hagué una agrupació guerrillera de Catalunya que estava muntada o vinculada al PSUC, que no dura molt de temps. També n'hi ha una agrupació de guerrillers de l'Alt Aragó. Després estava la zona centre, Extremadura, i en Andalusia també n'hi havia diferents focus. A Màlaga, a Jaén, a Granada. i a les serres de per allí. I després estava també l'agrupació guerrillera del Levante i Aragón, que ocupava part de les províncies de València, de l'interior de València, de Castelló, sud de Tarragona i la part més oriental de Conca i d'Albacete. Després també se parla en aquest capítol de les dones guerrilleres, que no eren moltes, ni majoritàriament estaven en les accions armades, però que jugaven un paper molt important en quant a informació, a avituallament, refugi, etc. És el que en lo que se coneix també com a punts de suport, enllaços, que estaven en les guerrilles no podien funcionar sense la gent dels pobles i dels masos. Podeu baixar l'altra? La de baix. És el següent. Estem avançant en els anys, ja estem entrat els anys 40. Ja són els anys de guerrilla, de resistència. Algunes agrupacions, bueno, totes les agrupacions van passant per diferents fases, d'unes de moments més àlgids, uns moments més crítics. La repressió continua, no només sobre la població, sinó sobre la guerrilla. Sembla que la guerrilla no existeix per al règim, bueno, sí que existeix, però no la fa veure a la població, perquè seria com reconèixer que n'hi ha un enemic que encara està resistint. Els tracten en premsa com a bandolers per a llevar-los la vessant ideològica. I en aquest capítol s'explica als xavals un poc com s'organitzava la guerrilla, quines accions feia, com aconseguien diners, si accions que feien, doncs, tipus sabotatge, sobretot línies elèctriques, vies de comunicació per a cridar l'atenció de la població, que saberen que estaven ahí. També robatoris o expropiacions per aconseguir diners, segrestos, també execucions. I bueno, tota aquesta activitat guerrillera va tindre també una activitat per part del règim, que era la repressió pura i dura, que venia posant-se en marxa d'una manera sistemàtica des de la Guerra Civil, sobretot en acabar. Suposo que coneixereu la figura del coronel, després general Pizarro. Este era coronel de la Guàrdia Civil, s'havia encarregat de destroncar la guerrilla en Andalusia, després en Lleó, i el van nomenar cap del moviment i encarregat de la lluita antiguerrillera en Terol, que era la zona on més actuava l'AGLA. Aquests moments ja estem cap a l'any finals dels 40, canvia, se succeeix el moments d'un poc d'eufòria guerrillera, en el sentit que fan algunes accions molt espectaculars, però també és molt dura la repressió que fa la Guàrdia Civil i a través d'aquest coronel Pizarro, amb bombardejos a campaments de guerrillers, posen en marxa les contrapartides, que eren guàrdies civils disfressats, per a posar la població entre l'espasa i la paret, de no saber si els que venien al mas a demanar ajuda eren guerrillers, eren guàrdies civils, si els deia que sí a uns o a les altres, se la jugaven també, perquè estaven entre dos bàndols. I en aquests moments el següent capítol, el règim està superassentat i la guerrilla, les diferents agrupacions, veuen que ja no hi ha una eixida o una solució armada contra el règim, i es produeix la solsida, no? L'afonament del que era la lluita guerrillera. Ja el PC, respecte a les guerrilles que controlava, en concret a l'AGLA, ja havia donat l'ordre de que deixaren de funcionar l'any 48, però no va ser fins l'any 52 quan els últims guerrillers de l'Atlas se n'anaren. També els que estaven en la guerrilla andalusa van haver de travessar tota la península per eixir. Les agrupacions, que la gent que quedava en les zones de Galícia, d'Astúries, de per ahí, estava pràcticament en estat d'hibernació, excepte algunes actuacions puntuals, pues no n'hi havia molta activitat. I sí que en la part d'ací de Catalunya, que es va mantenir durant un temps també, una barreja entre guerrilla urbana rural que venia dels Pirineus cap a les rodalies de Barcelona, amb personatges tan coneguts com Sabater, Facerías, Carcremada, i tota aquesta gent que va aguantar prou anys lluitant contra el règim. Massana, el Sensí, bueno, molts. En aquests moments el règim sembla que Espanya continua sent pues, el que era al principi de la postguerra, i per això la il·lustració com una desfilada de dones de dol, de dones plorant, de dones que estan sotmeses a la disciplina de l'Estat. No? I malgrat que la guerrilla està minvant, està pràcticament que ja no queda quasi activitat, a nivell social sí que n'hi ha un cert revifament en quant que se comencen a organitzar vagues generals. Així a Barcelona va ser la dels tramvies, crec que l'any 51. Després n'hi hagueren vagues generals també a Euskadi, a Astúries, sobretot en sectors industrials o la mineria. I això, pues la lluita guerrillera anava acabant i l'organització social d'altre tipus i sindical i això començava un poc a renàixer, no? Tot el que havia sigut abans de la guerra, pues, havien passat ja més de 30 i pico anys. I a continuació, quan escampa la boira, quan ja està tot a punt d'acabar-se, pues, sí que podem enllaçar aquest període amb altres tipus de lluita armada que comencen, salvant totes les distàncies, però ja cap als anys, passada la dècada dels 50 i entrant als 60, pues a nivell llibertari es munta la defensa interior, a tres nivells se creen altres organitzacions, algunes d'elles tenen que veure amb qüestions d'alliberament nacional, però ahir ja no entra el llibre. El llibre, diguem-ne, que acaba amb el que eren les guerrilles que s'havien format en la postguerra i que acaben cap als anys 50. En la cronologia veureu que encara l'any 63 maten a Caracremada, el darrer maqui llibertari català, i l'any 1965 és Abatu Piloto, que era un guerriller gallec que encara estava amagat en la muntanya, però que ja no feia accions. No? Diguem-ne que el llibre intenta explicar la guerrilla fins a aquest moment. A tres tipus d'organitzacions o de moviments que també fan un tipus de guerrilla com, o de sabotatge o d'accions, ja estan un poc fora del llibre. I finalment, l'últim capítol és ja l'actualitat. Jo l'he titulat la mala memòria, un poc per fer referència al tema de la memòria històrica, que jo crec que el que volen explicar a mi aquest terme és està bé, està reconèixer un passat per a que no passi i que se li doni visibilitat a aquesta repressió que ha hagut, però trobo que és un terme que ha estat mal escollit o que no és exactament el que defineix el que era el passat. No? Reconeixent tota la tasca que puguen estar duent a terme totes les organitzacions que s'ocupen de l'anomenada memòria històrica. Però ho dic això perquè la memòria pues, és molt fràgil, és molt vulnerable i de coses que han passat pues, de vegades és difícil tindre una versió homogènea de quan la intentes comparar entre diferents gens que l'han viscuda. No? I en aquest capítol de la mala memòria, que ja estem en l'actualitat, en el qual, reprenent el que és el relat els xavals han averiguat tot el que va passar durant aquests anys, se trobem en que encara queden molta gent tirada per les cunetes, moltes plaques de carrers que encara tenen noms franquistes, de noms de repressors, que la llei de memòria històrica que aprovaren, per als que són especialistes en el tema, diuen que s'ha quedat curta en el que havia de ser, posant-nos dins de termes d'un paràmetres legalistes, i que encara així estan tots aquests col·lectius de memòria històrica, de recuperació de la memòria històrica, i que organitzen jornades, xerrades, marxes, etc., que per a que aquest passat no queden l'oblit, i sobretot reconèixer també la tasca i la lluita que van fer tota aquesta gent. Concretant en el personatge, ja fora de tot el que és el recorregut del llibre a nivell històric, el personatge jo l'he vinculat no a les agrupacions guerrilleres vinculades al PC, sinó l'he relacionat a la guerrilla llibertària que funcionava per terres catalanes, no? Del Pirineus cap a Barcelona. Per una afinitat personal, i perquè pensava també que és, a nivell estatal és menys coneguda ixa guerrilla que no l'altra de les agrupacions. De tota manera, el llibre no volia no volia fer un estudi ni nada sobre una guerrilla concreta, sinó que triat un personatge i posant-lo en un grup guerriller en concret, pues a través d'això explique el conjunt de la guerrilla. ¿Vale? I l'altra part important del treball és la proposta didàctica, que si voleu agafar-la i la aneu mirant i vos explique un poc, estava pensada directament per a que els mestres d'institut que els semblara interessant el tema no hagueren de fer molta feina prèvia. Val? Aleshores s'ha fet tota la part teòrica que té que veure amb els objectius, continguts, les competències que han d'assolir els alumnes, la metodologia que se va durar a terme, i després la part de les activitats i l'avaluació d'aixes activitats que s'han fet. En quant a les activitats, n'hi ha unes prèvies, se proposen unes prèvies a haver llegit el llibre i unes a posteriori. Val? I en quant a les activitats, n'hi ha preguntes de tot tipus sobre el context històric, sobre les cartes que apareixen en el llibre dels personatges, se pregunta sobre la guerra civil, sobre com va esclatar, quines conclusions poden traure sobre això, també sobre el període naturalment de l'exili, de la guerrilla pròpiament. També hi ha activitats que tenen que veure amb les imatges, que tenen que veure amb un eix cronològic, amb personatges de guerrilla o coses que ells puguen conèixer o haver sentit dels seus majors o en el seu poble, que n'hi havia un tal que era maquis, o n'hi havia un lloc que deien la cova del maquis, o la tia no sé qui coneix a un que passava per sa casa de nit i tal, activitats d'aquest tipus que puguen donar per a parlar i per a conèixer el tema. També n'hi ha una activitat de llengua, de vocabulari, i després n'hi ha també una activitat amb un mapa, el mapa que acompanya el llibre. També n'hi ha diverses activitats que tenen que veure amb la geografia, amb què podem fer les rutes del guerriller que és el protagonista del llibre, o situar les diferents agrupacions, o fins i tot col·locar indrets que ells coneguen a la seva comarca de llocs on n'hi ha guerrilles. Se pot fer una ampliació del mapa o una... tot això. I també, després està la part que ha de fer Així, encara que és una proposta molt ampla, molt ambiciosa, que sabem que no se durà a terme perquè és pràcticament impossible, no només perquè a banda de que fa falta que la gent vulga i puga i tal, després el currículum i les hores de docència i que han de passar a un tema i després a un altre, un tal, és molt difícil fer tot això. Bueno, és pràcticament impossible si no li dic que és igual 2 mesos, 1 mes, no ho sé. Però també està que se poden fer altres activitats que tenen que veure amb la música. No l'hem posada, igual en una reimpressió la fem, perquè en la part final n'hi ha unes propostes de... n'hi ha documentació i posem diferents pel·lícules, literatura, no només per adults, sinó també per a joves, i llibres d'història, biografies i memòries de guerrillers, i també música. Bueno, és una selecció. En música només hem posat un disc, el de Barricada, de La Tierra Está Sorda, perquè pensàvem que era un disc que parlava de tot el que parla el llibre. Parla de la guerra, parla de cases viejas, parla de, crec que d'Astúries també, de la Revolució d'Astúries, parla de la presó, de la repressió, de la guerrilla, de... i pensàvem que per a recomanar diferents cançons, pues millor de recomanar este. I a banda també hem posat una lletra completa d'una cançó d'Obrim Pas, és un grup de València que ja no existeix, però que allà en el País Valencià, crec que així també, però allà en el País Valencià ha tingut sempre molt, molt de ressò i molt de, molts fans entre els xavals d'institut i xavales, i una manera d'enganxar-los també a través de la música podia ser una activitat sobre la cançó de I si demà no tornara, que parla exclusivament dels maquis, no? I més o menys és un poc el que vos volia contar. També hi ha activitats d'avaluació de una vegada han fet les activitats i pues que el mestre els pregunte que han assolit, que saben o que han après, no? Com vos deia, la proposta didàctica és molt ambiciosa, igual massa, però teníem ganes de fer-la, no? I sempre comente que jo en que contestar en 3 preguntes de que sàpiguen què és el maquis, per què es va formar, què va passar amb ells i quins objectius perseguien, 3-4 preguntes, pues que se poden respondre en un full, pues jo crec que la tasca un poc estaria aconseguida, no? que és l'objectiu del llibre. I això, si voleu que comentem alguna cosa, jo no he entrat a la part més literària o més això perquè, no ho sé, pensava que de cara a vosaltres igual era més interessant fer un recorregut històric, encara que igual ja sabíeu prou del tema, però la part literària pues, tampoc té massa misteri. Jo he escrit 3 llibres, però no puc dir que siga escriptor, entonces tampoc. I per a parlar d'això igual seria pues, més interessant llegir-lo o haver-lo llegit prèviament. I no res, si voleu comentar alguna cosa, fer alguna pregunta o tal, pues encantat. Si no, després, en el sopar.